قلب و نظر میں نور کی شمع میں جلائیے، قلب و نظر میں نور کی شمع میں جلائیے، قلب و نظر میں نور کی شمع تشریف لائیے، امت کا حال دیکھیے تشریف لائیے، بے رات زندگی کا مقدر ہے رنج و غم، زندگی کا مقدر ہے رنج و غم، مطلوب بے قصوں کو ہے بس آپ کا کرم، سویا ہوا نصیب ہے آ کر جگائیے، سویا ہوا نصیب ہے آ کر جگائیے، امت کا حال دیکھیے تشریف لائیے، ہے رنجشوں کے قافلے راہوں میں بے شمار، قافلے راہوں میں بے شمار، امت یہ رو رہی ہے شب و روز زار زار، ٹوٹی ہر ایک ہے آس خدا را بندھائیے، ہر ایک ہے آس خدا را بندھائیے، امت کا حال دیکھیے تشریف لائیے، صدقہ ہمیں نوازوں کا کر دیجئے عطا، نوازوں کا کر دیجئے عطا، بوبکر و عثمان عمر کا حیدر کا واسطہ، امت کو کالی کملی میں للہ چھپائیے، امت کو کالی کملی میں للہ چھپائیے، امت کا حال دیکھیے تشریف لائیے، جیسے بھی جس طرح سے ہے امت ہے طرح سے ہے امت ہے آپ کی، ہم آسیوں کے دل میں عقیدت ہے آپ کی، جلوے ہمیں بھی آپ کے ہاں ہاں دکھائیے، جلوے ہمیں بھی آپ کے ہاں ہاں دکھائیے، امت امت کا حال دیکھیے تشریف لائیے، بے شک پھنسے ہوئے ہیں گناہوں کے جال میں، بے شک پھنسے ہوئے ہیں گناہوں کے جال میں، ہم گر کے رہ گئے ہیں عذاب و ملال میں، بھٹکے ہوئے سراپا ہے رستہ دکھائیے، بھٹکے ہوئے سراپا ہے رستہ دکھائیے، امت کا حال دیکھیے تشریف لائیے۔